400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już czwartek, 24 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po przegranej ze Szwecją w meczu o wszystko, żegnamy się z piłkarskim Euro. Za chwilę o tym, jak odpadnięcie z turnieju komentują Robert Lewandowski i trener Paulo Sousa. Unijne Centrum Chorób Zakaźnych ostrzega przed Deltą, bardziej zaraźliwą mutacją koronawirusa. Właśnie teraz wchodzi w życie rozporządzenie o obowiązkowej kwarantannie dla osób przyjeżdżających spoza strefy Schengen. Niestety mecz o wszystko okazał się ostatnim dla biało-czerwonych. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 2-3 i tym samym odpadła z dalszej rywalizacji na Euro. Dwie bramki dla zwycięzców zdobył Emil Forsberg, jednego gola dołożył Wiktor Klasun. Dwukrotnie dla Polaków trafił Robert Lewandowski. Najlepszy piłkarz świata żałuje porażki w tym meczu. Trzeba mówić o umiejętnościach, których brakowało, więc na pewno drużyna walczyła o jak najlepszy rezultat, o to, żebyśmy wygrali dzisiejsze spotkanie i gdzieś strzelając tą drugą bramkę, mocno wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie jeszcze tu wygrać i myślę, że dla kibica albo neutralnego kibica było to wyjątkowe spotkanie, ale na pewno dla kibica reprezentacji polskiej dla nas jest to przykre spotkanie i bardzo bolesne, rozczarowujące i na pewno czujemy się bardzo z tym źle, bo daliśmy z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. Jeśli nie wystarczyła wola, walki, determinacja, to gdzieś czegoś tam innego zabrakło. Rozczarowania z powodu odpadnięcia z turnieju nie ukrywa selekcjoner kadry Portugalczyk Paulo Sousa. Wszyscy, zarówno ja i moi piłkarze, jesteśmy rozczarowani, że nie udało nam się awansować do 1/8 finału. Wykonaliśmy naprawdę ciężką pracę, było wiele dobrych momentów w naszym wykonaniu. Nie możemy jednak tracić tak głupich bramek. Nie daliśmy sobie szansy, by osiągnąć to, na co pracowaliśmy. Reasumując, oczywiście jesteśmy rozczarowani. Awans do kolejnej fazy turnieju wywalczyły z naszej grupy Szwecja i Hiszpania. Trzecie miejsce zajęli Słowacy. Polacy zajęli ostatnie, czwarte miejsce. W wieczornych spotkaniach awans do dalszej fazy przypieczętowały reprezentacje Francji, Niemiec oraz Portugalii. W Sejmie trwa dyskusja nad wnioskiem posłów opozycji o wotum nieufności wobec szefa KPRM-u Michała Dworczyka, a także szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz wicepremiera Jacka Sasina. Do głosowania ma dojść jeszcze tej nocy. Członków rządu w czasie debaty bronił m.in. premier Mateusz Morawiecki. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób przestrzega przed bardzo zaraźliwą mutacją koronawirusa Delta. Z szacunków wynika, że do końca sierpnia wariant, który został po raz pierwszy zidentyfikowany w Indiach, będzie stanowił 90% wszystkich zakażeń na terenie Unii. Beata Płomecka. Według Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób istnieje ryzyko, że rozprzestrzeniający się wirus Delta po wakacjach doprowadzi do szybkiego wzrostu zakażeń, hospitalizacji i zgonów, osiągając poziom z jesieni ubiegłego roku. Stąd sugestia, by ograniczenia pandemiczne łagodzić ostrożnie. Eksperci napisali, że mutacja wirusa Delta będzie krążyć przede wszystkim wśród młodych ludzi, a ci będą stanowili zagrożenie dla osób z grup wysokiego ryzyka, które nie zostały jeszcze w pełni zaszczepione. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób podkreśliło, że tylko pełne zaszczepienie, które powinno być przeprowadzone jak najszybciej, pozwoli zmniejszyć ryzyko hospitalizacji, ciężkiego przebiegu choroby i zgonów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W związku z rosnącą liczbą zakażeń wariantem Delta od kilku minut obowiązuje rozporządzenie o 10-dniowej kwarantannie dla powracających z krajów znajdujących się poza strefą Schengen. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk podkreślił, by każdy planujący podróż zagraniczną zaszczepił się, jeśli jeszcze tego nie uczynił. Zwrócił się też z apelem. Jeszcze raz apeluję o to, żeby brać pod uwagę sytuację, która ma bardzo zmienny charakter, która nie jest przewidywalna w momencie, kiedy wyjeżdżamy, jak się rozwinie, bo może się zdarzyć tak, że jakiś kraj ma liberalną politykę w danym momencie, kiedy wyjeżdżamy, ale okaże się w trakcie pobytu, że nastąpi nagły wzrost zachorowań, jak to miało miejsce niedawno w Lizbonie, gdzie miasto de facto zostało odcięte kordonem. Kwarantanna nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców centralnej i wschodniej części Polski przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem. Dziś będzie tak samo jak i wczoraj. Momentami będzie się chmurzyć i przelotnie padać i możliwe też będą burze. Od 23 do nawet 33 stopni tyle ma być na wschodzie. Trójka. Program trzeci. A show? You want to see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Rocker, and she sang with a band. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, redakcja wydania i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie zaczyna dziś najlepszy brytyjski zespół southern rockowy, Sons of Liberty. Nowa płyta Aces and Eights, Asy i Ósemki. Chodzi o karty do gry, widać je doskonale na okładce tej płyty. Trójka. Program trzeci. I think it's to do with the drinking I don't do. God. got no prescription. Don't take no pills. Need only one thing, yeah, to cure my ills. Well, I peel off the seal. I screw off the time. He can't whoop pouring. Don't spill a drop. Nawet nie będę tłumaczył, co oni tu wyśpiewują, żeby nie dawać złego przykładu młodzieży. No ale wiadomo, że Southern Rock z rebelii się wywodzi, a w dzisiejszych czasach muzyczni rebelianci walczą ze szczepionkami. To teraz będzie poniekąd odwrotnie, bo rock progresywny wywodzi się z Wielkiej Brytanii, a w tym właśnie stylu wystąpi dla nas amerykański zespół Styx. To amerykańska grupa Styx, która działa już ponad pół wieku. Szczyt popularności miała w latach 70. i 80. Kilka przebojów wtedy. Ten największy to chyba Boat on the River, taka piosenka wciąż obecna na licznych składankach przebojów z lat 70. No a teraz grupa Styx wydała 17. album studyjny Crash of the Crown, a na nim 15 nowych utworów. I'll be there to take that dance with you. Trójka. Program trzeci. Właśnie, jest w tym troszkę taki duch muzyki Rogera Watersa, ale to generalnie nowa płyta zespołu Styx. To po dwóch takich albumach zupełnie nowych i świeżych chciałbym Państwa zaprosić na wydarzenie historyczne, a mianowicie koncert Marka Grechuty z zespołem Anawa 45 lat temu, dokładnie, co do dnia. Jak to możliwe, powiedzą ci z Państwa, którzy pamiętają wydarzenia muzyczne lat 70., skoro Anawa z Grechutą zakończyła działalność 5 lat wcześniej, około roku 71. No a Marek Grechuta i Jan Kanty-Pawluśkiewicz, dwa artystyczne filary krakowskiej grupy, zaczęli działać oddzielnie. Rzeczywiście tak było. Anawa, w której grali m.in. Marek Jackowski i Jacek Ostaszewski, została rozwiązana w 71. 1991 roku. Grechuta zebrał własną grupę Wiem. Pawluśkiewicz stworzył jeszcze na chwilę drugą wersję Anawy z Andrzejem Zauchą jako wokalistą. Jednak w połowie lat 70. Grechuta i Pawluśkiewicz spotkali się raz jeszcze artystycznie przy pracy nad Szaloną lokomotywą. Stworzyli fantastyczne dzieło muzyczne do tekstów Witkacego, które w postaci widowiska muzyczno-teatralno-cyrkowego wystawił krakowski Teatr Stu w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego w 1977 roku. W tym samym roku Szalona lokomotywa została także nagrana i wydana na płycie. To był wtedy imponujący dwupłytowy longplay. Ale już rok wcześniej Grechuta i Pawluśkiewicz zostali zaproszeni z Szaloną lokomotywą na 14. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Koncert zapowiadany jako impreza towarzysząca festiwalowi odbył się 24 czerwca 1976 roku w sali Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Chciałbym teraz Państwa zaprosić do wysłuchania fragmentów widowiska muzycznego pod tytułem Szalona lokomotywa, opartej na twórczości dramaturgicznej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Może to się wydać dość dziwne, ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Tytanów i rogate widma sypią, sypią piastroje wydarte otchłanie myśl własne wątpią zapuściła szpony i gryzie siebie sama swej własnej otchłani. Lecz myśl raczej samo się nie myśli, tak jak grzmi samo i samo się błyska. Punkt się rozprężył wen wymiarów przestrzeń i przestrzeń klapła jak przechłuty balon. Hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa. Tym mojej duszy jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Zdębiały koni, lawiny, lawiny i oficerów zasmucone miny. Nad losem dawno zagasł hipnotyza. Hop, hop, hop, szklank piwa. Hop, hop, hop, szklank piwa. Hop, szklank piwa. Ważne ciężary, o jakich nie myślał żaden cesarz świata, wszystko ulata. Ulata mi jak lata, ulata jak lata. Zapuściła szkoły i gryzie siebie sama w swej własnej Najdziwniejsze sploty łączą drapieżne koty. Przez uczuć najdziwniejsze sploty. Widzę Ofelię, ale z bukietem, w wagonie pierwszej klasy. Mała stacyjka, a ona patrzy tam, między zaspanych ludzi, i szuka tam jego. Wraca mi wszystko, lecz sam zdeptałem te zgliszcze. Ty jedna miałaś klucze do mych podziemi. Przez uczuć najdziwniejsze sploty błądzą drapieżne koty. Przez uczuć najdziwniejsze sploty. Dzwoneczki, chodźcie siostry i syneczki, oto ona, oto on. W duszy bije jakiś dzwon. W duszy dzwonią mi dzwoneczki, chodźcie siostry i syneczki. Piekielne pomysły działają na zmysły, a dusza gdzie zryta, nikt nie pyta. O, jak boli w sercu, taki rozsób. Byś bolą wszystkich król. O, jak boli w sercu, teraz papierosu. Wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli maszyny z metalu krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jest ten system mechanicznie doskonały. jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz, po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać całym bezwstydzie ostatecznego dnia dąby. Otworzyły się oczy niebieskie, otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się wzajem tłum. Archanioły i ludzie, archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Suną glistery dwany, suną glistery dwany. Pod wieczorem różowe błyskawice, choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie, otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca na warszawskiej podwórku, na warszawskiej podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci, namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty. Nie możesz tego objąć w kochanym żelazie rozumem. Tak brzmiała ta pierwsza autorska wersja Szalonej Lokomotywy, przedstawiona przez Grechutę i Pawluśkiewicza 45 lat temu w Opolu. No, późniejsza wersja płytowa była bogatsza w aranżację i więcej tam gości wokalnych było. Na przykład Maryla Rodowicz śpiewała gościnnie, Andrzej Zaucha, jeśli dobrze pamiętam. Zespół Anawa, zebrany specjalnie przez Grechutę i Pawluśkiewicza, specjalnie na tę opolską okazję, stworzyli wspaniali muzycy krakowscy. Skrzypek Michał Półtorak, piwnica pod Baranami, Paweł Ścierański, gitara solowa, i Krzysztof Ścierański, gitara basowa z zespołu Laboratorium oraz perkusista Marian Bronikowski z zespołu Extra Ball, no, ówczesna czołówka muzyczna Krakowa. Ten skład nie brzmiał oczywiście tak jak dawna Anawa. Aranżacje były oszczędne, bardziej z ducha jazzu niż z muzyki klasycznej. W programie tego polskiego koncertu oprócz całej niemal Szalonej Lokomotywy znalazły się też utwory stare i zupełnie nowe. Chciałem Państwu przypomnieć teraz piosenkę, która powstała przed 2 laty. Może niektórym z Państwa jest znana. To się na tytuł Godzina Miłowania. Ale chciałem ją zaśpiewać tak, jak śpiewałem ją na festiwalu w Hawanie, na użytek międzynarodowego festiwalu. Będzie to więc niejako eksportowa wersja Godziny Miłowania. Con una tierna sonrisa contéstete mirada y sin decirnos palabras surgiest amor. Completamente dichosos, nuestros cuerpos se acercaron y un dulce beso en mis labios acarició. Maravilloso fue el momento en que hallaste a mí por fin, por la dicha que me has dado, gracias te doy amor, gracias te doy amor. Sé que tú a mi lado sentirás las caricias que jamás nadie en el mundo te dará. Te amaré como nunca nadie amó, colmada te sentirás de felicidad. Maravilloso fue el momento en que hagaste por la dicha que me has dado, gracias te doy amor, gracias te doy amor. O gdybyś chciała zostać na dłużej, godziną, godziną miłowania, łatwiej byłoby, prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej byłoby świat na kurki do pojednania. Maravilloso el momento. Gracias, gracias, te doy amor. Maravilloso fue, maravilloso fue el momento, el momento. Gracias, gracias, te doy amor. Prosimy posłuchać jeszcze jednej nowej piosenki pod tytułem Muza Pomyślności. Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza, to dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało, to ciało. Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Pomiędzy żarem słów, a słów tych cieniem, pomiędzy śmiechem, a westchnieniem, pomiędzy każdą chwilą smutku i radości krąży muza pomyślności. Poszukaj jej, zawołaj na kuszenie nowych dni, pięknych chwil. Przyniesie taki uśmiech, co dać natchnienie, co doda sił, da więcej sił. dłuższą chwilę. Jesteś w swym życiu tylko cieniem. Muza wszystkiego najlepszego jest, jest spełnionym twym marzeniem. Zdrowym cieszyć się chętnym ciele, kołacze, schorowana dusza. Nie możesz mimo wielu starań na drodze swej przeszkody skruszyć na twą niepewność i niewiarę. Niemoc, wątpienie, zniechęcenie. Muza radosnych nowych chwil przyniesie coś na pokuszenie. Pomiędzy żarem smutna, smutnych cieniem, pomiędzy śmiechem a westchnieniem, pomiędzy każdą chwilą smutku i radości krąży muza pomyślności. Poszukaj, zawołaj na kuszenie nowych dni. Piękny chwil przyniesie taki doświadczenie, co dać natchnienie, co doda sił, na więcej sił. Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Bo kiedy w chwilach samotności jedno drugiego na duchu podpiera, nadzieja rośnie jak wielka rzeka, która po obu brzegach zbiera. Pomiędzy żarem smutnych cieniem, pomiędzy śmiechem a westchnieniem, pomiędzy każdą chwilą smutku i radości krąży muza pomyślności. Poszukaj, zawołaj ona krzenie nowych dni. Piękny chwil niech przyniesie taki uśmiech, co da natchnienie, co doda sił, da więcej sił. Marek Grechuta i Anna Wa na wyjątkowym koncercie w Opolu dokładnie 45 lat temu. Godzina miłowania w wersji eksportowej, a potem muza pomyślności. Wtedy premierowa stała się wkrótce kolejnym przebojem Grechuty nagranym w duecie z Teresą Iwaniszewską-Haremzą. Marek Grechuta, jak państwo pamiętają, miał zasłużoną opinię natchnionego romantyka, no ale miał także poczucie humoru, właściwie skrywane dość głęboko, ale ono się kilkakrotnie ujawniło w piosenkach. To właśnie taki utwór jeszcze teraz. Chciałem teraz państwu nieco inną w nastroju opowieść o wędrowaniu przedstawić. Będzie to historia pewnej podróży dookoła świata. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia, mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz kiedy pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi, ktoś spytał więc, gdzie wysiadamy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, że podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata. Historia pewnej podróży, swoista przypowiastka filozoficzna Grechuty, stała się w następnych latach przebojem nieco zakazanym. Otóż przez władze naszego pięknego kraju została uznana za utwór zagrażający racji stanu, no i wykonywana była właściwie podziemnie i nielegalnie. No zabawne, doprawdy. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. Pozostaniemy historycznie w roku 1976, bo 45 lat temu ukazała się najlepsza płyta Ola Stewarta, Year of the Cat. The cat.